Ամբողջ շուշին եկելնայում էր, դրանից մեծ, հետաքրքիր, ինքնադիպ թամաշա քաղաքը վաղուց չէր տեսել, կանգնելու տեղ չկար, հնար լիներ, մարդիկ կկանգնեին իրար գլխի ամեն ինչ տեսնելու համար, թվում էր պատմական, ճակատագրական, ինչ-որ բան էր տեղի ունենում, Ղազանչեցոց Սուրբ ամենափրկչից միջև շուկա մարդ էր, ով չեր տեսնում տեղի ունեցող գործողությունը, անպայման հարցնում էր ավելի մոտ կանգնածին եւ այդ ավելի մոտ կանգնածն էլ հաճույքով ու մանրամասնորեն նկարագրում էր, չթաքցնելով ոչինչ։ Մեծ-մեծ բեռնատարներ էին կանգնած, տրակտորներ, իսկ վերամբարձ կռունկի կնճիթից կախված երկաթե հսկայական մուրճը անընդհատ զարկվում էր հին, բայց դեռևս շատ ամուր պատերին։ Հոշու հսկայական ոչ թափանցիկ շերտեր էին ծանր նստել Ղազանչեցոցի խոտածած գմբեթին։ Եվ եկեղեցին մեկ երևում էր, մեկ չէր երևում։ Իսկ երբ հաստ պատերից մի բեկոր էր պոկվում և դղրդոցով ընկնում, ամբոխը ծափահարում էր, վայնասուն բարձրացնում, ուրախությունից անմարդկային ձայներ հանում, պատերից մեկը փուլ եկավ, շենք կարծես թարանչ քաշեց, ասես ամբոխի մեջ մարդ էր կանգնած և ամբոխը նրան քարկոծում էր, ամեն նետված քարից ծորում էր արյունը, խառնվելով փոշուն անտարբերությանը մարդկանց վայրենի աղաղակին, իսկ վերամբարձ կռունկը կնճիթը խփում էր, քսում էր պատերին, մտցնում պատուհանների ու դռների արանքը, փնչում, բոկում խաչքարի թևեր, զարդանախշքարեր, տարեր ու իբրև նվեր, նետում ամբոխին, ամբոխը ցնցում էր։ Բայց հանկարծ Ղազանչեցոցի կողմից երևի արդեն մի քանի անգամ ճերմակած մազերը քամու տնազին հանձնած, գավազանին հենվելով սկսեց դեպի տրակտորները շարժվել մի մարդ։ Փոշին չէր թողնում միջև վերջ բացել աչքերը, և նա հսկայական թաշկինակը անընդհատ քսում էր դեմքին, փորձում ինչ-որ բան բացատրել հավաքվածներին, բայց բերանից դուրս եկած բարերը քամին հենց օդում էր որսում, տանում թաքցնում էր Ղազանչեցոցի գմբեթի խոտերի մեջ, քարերի արանքում։ Սակայն մարդը շարունակում էր մոտենալ, գավազանը ճոճելով, անհանգիստ շարժումներ անելով, և ինչքան մոտենում էր, ձայնն անգամ դառնում էր լսելի։ Ավելի մոտ կանգնածներն արդեն լսում էին, անաստվածներ, սրիկաներ, անհավատներ։ Մարդը լավ էր հագնված, առաջին հայացքից էլ կարելի էր անսխալ գուշակել, որ նա մտավորական է, Շուշիի ամենահին բնակիչներից։ «Էրմենի, էրմենի» լսվեց ամբոխի ամենախորքերից, «Էրմենի»։ Կոստյումով ու փողկապով մարդը հայտնվեց ուղիղ տրակտորների և բեռնատարների արանքում։ Քանդվող շինության մոտ ամեն ինչ անշարժացավ։ Վերամբարձի ծանր կնճիթը զարմացած մի տեսակ վախեցած կախվեց։ Մարդը պոկված քարերն ու ավերակներն ի վեր, բարձրանալով մտավ ու ծնկի եկավ կիսավեր շենքի Սուրբ Սեղանի առաջ։ Իսկ Սուրբ Սեղանը թեքվել էր, բեմի խաչը ճակ տվել, ներսն ամբողջությամբ փոշի էր, ոչինչ չէր երևում։ Ամբոխը սպասում էր ինչ-որ անսպասելի շարունակության, հետաքրքիր վերջաբանի, ամբոխը հիշելու, հետագայում պատմելու, վերլուծելու բան էր ուզում, ամբոխը արյուն էր ուզում։ Իսկ հայը մտել ներս, դուրս գալու մտադրություն չուներ, և ընդհանրապես մի զարամյալ, մի ցնդած հայի պատճառով գործը կանգնել էր և ոչ ոք չէր համարձակվում նույնիսկ մոտենալ շենքին։ Էրմենի օրդան չխմր, հայն այնտեղից դուրս չի գալիս, տրակտորիստի ասածը մի քանի վայրկյանում տարածվում է ամբողջ քաղաքում, ոստիկան կանչեք, միլիցիա կանչեք, հայր մեր, որ երկինս ես, թող սուրբ լինի անունը քո։ Փոշին գրացել էր և շենքի փլված պատի բացվածքից երևում էր Ղազանչեցոցի գմբեթը, Այնտեղ մանուկներ էին հայտնվել։ Ամբոխի հաստ պատը ճակեց և հաջողությամբ շենքին մոտեցան միլիցեքը, մի հինգ հոգի, բայց միջև ներս մտնելը փորձեցին որոշակի տեղեկություններ իմանալ բանվորներից ու պարզել այնտեղ գտնվող անձի իսկությունը։ Մենակ այն, որ շենքում գտնվողը հայ էր, կարծես միլիցեքին չէր բավարարում, նրանք ուզում էին իմանալ մարդն ինչպես է հայտնվել և ինչ պահանջներ է ներկայացրել։ Սկզբում դրանք փորձեցին հենց դրսից էլ կանչել հայ մարդուն և դուրս հրավիրել, բայց իզուր, մարդը շենք չէր մտել դուրս գալու համար։ Միլիցեքը դա հասկացան, մի բան, որն այնքան էլ նրանց սրտովը չէր։ Իսկ շենքին մոտենալ նրանք չէին համարձակվում։ Եվ մի փոքրիկ խորհրդակցությունից հետո մի հայ միլիցիոներ էլ կանչեցին, բայց նրան էլ ոչինչ չհաջողվեց։ Նրա բերած միակ նորությունն այն էր, որ մի քանի անգամ մտերմիկ ջերմ քերի վարդան կանչեց, բայց տեսնելով, որ քերի վարդանը մտադրություն չունի նույնիսկ հեյ անել, որի ասածը քերի վարդանի վեճը չէ, լռեց, հասկանալով, որ քերի վարդանին շենքից կյոք տալով հանել նողակի խոխայություն է, հարկավոր է պարզապես մտնել ներս, թե պետ դա այնքան էլ անվտանգ չէր։ Ղազանչեցոցի գմբեթի խոտը փոշուց ջերմակել էր, ասես ձյուն էր դրել։ 1920 թվականին թորքերը Շուշին կրակն տվալ։ Վերամբարձը կրկին սկսեց խաղացնել կնջիթը, կոխել քարերի արանքը, նախշեր պոկոտել պատերից, բայց Վարդանը իր գրաված, ավելի ճիշտ ազատագրած տարածքը թողնելու մտադրություն չուներ։ Կնջիթը ծակեց պատը, ամբոխը ցնծում էր, հայր մեր։ Տրակտորները պտտվում էին շենքի գլխով, թագարդ ընկած արջի գլխով պտտվող շների նման, և շենքը թպրտում էր, օրորվում, թարանչ քաշում, մեղա, մեղա, տեր։ Հայ միլիցիոները իրեն գցում է ներս։ Վերամբարձի կնչիթը մնում է պատի վրա, պարապությունից կատաղած։ Շուշիի քերծի տակ իր ոչխարն արածացնող թուրքին տեղեկացրին, որ հայ միլիցիոները նույնպես մտել է շենք ու դուրս չի գալիս, ասինքն շենքի ներսում արդեն ոչ թե մեկ, այլ երկու էրմենի կա։ Դրա պատճառով էլ աշխատանքները անորոշ ժամանակով դադարեցվել են։ Եվ կուսակցական մարմինները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցառումներ էրմենիներին շենքից դուրս շպրտելու և դրանց դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Շենքի առաջ իր սև, փալփլուն կոստյումով, ճրճրան կոշիկներով, կարմիր փողկապով ու ջերմակ ցիլինդրով հայտնվեց հենց ինքը, շրջկոմի առաջին քարտուղարը, ասինքն Շուշիի և Շուշիի շրջանի բոլոր բնակավայրերում ապրող ու ստեղծագործող կոմունիստների հայրը։ Քթի ու բեխերի արանքում մի պորտն ու քամակը բաց քրքիչ, Յոլդաշ Պողոսյան, ասածն էլ սա էր, Հնգեր Պողոսյան։ Կոմունիստների մեծին թվում էր իր ձայնը լսելուն պես հայը դուրս է թռչելու շենքից, ընկնելու էր ոտքերը, ներողություն է խնդրելու, հասարակական կարգը խախտելու, հարգարժան մարդկանց անհանգստացնելու, բանվոր դասակարգին գլխացավանքի մեջ գցելու համար։ Կոմունիստ առաջնորդը համարյա համոզված էր, որ հավաքվածները անպայման տեսնելու են իր առաջ փոշու մեջ թպրտացող իրմենի մտավորականին, ժողովրդների բարեկամության այդ թշնամուն, տեսնելու են ու երկրպագելու են իրեն համարելու են նոր Մուհամմեդ, նոր Մարգարե։ Բայց այ քեզ խայտարակություն, Յոլդաշ Պողոսյանը բանիս պարզվում էր, հեղափոխել էր նաև խորհրդային միլիցիայի ներկայացուցչին ու ավելի կայուն դարձրել պաշտպանական համակարգը, ամբողջ նողակի քարացել էր, մեռել։ Ամբողջ իր ղեկավարին երբեք նման վիճակում չէր տեսել և չէր կարողանում պատկերացնել, և ամբողջը չէր հասցրել ոշքի գալ, երբ փոշու մեջ հսկայական մի թարմ կլոնձ եկավ ու թրըմփ ընկավ ուղիղ մեծ կոմունիստի գլխին։ Կոստյումը դարձավ 1000 տարվա հագած, եւ այդ փոշու խեղճության պատժի խորքերից միանգամից լսվեց ձայնը. «Քանդել, հիմնահատականել, տրորել, կոտորել»։ Գնջիթը դանդաղ բարձրացավ պատից, հետո իջավ, պատուհանից մտավ ներս ու դուրս եկավ պատի ու տանիքի մեհսկայական շերտ հախրած։ Կիկլոպի աչքը ավելի մեծացավ։ Տրակտորը, եթե մտքին դներ, կարող էր մտնել ներս։ Ղազանչեցոցի գմբեթի տակ նստած 3 տարեկան Նորեկ Գասպարյանի աչքերից ընկած արցունքի կաթիլը, եկեղեցու պատերնի վար, փողոցնի վար, քարերնի վար եկավ լճացավ մեծ կոմունիստի փոշոտ օշիկների տակ, և մեծ կոմունիստը թրմփաց քարերի վրա փոշու մեջ։ Քերի վարդանը փլվող պատերի անընդհատ լայնացող ճեղքերից տեսավ եկեղեցու գմբեթի տակ նստած Նորեկ Գասպարյանին և ձերքով ողջունեց, հասկացնելով, որ լացել պետք չէ, որ այդպես կարելի է միայն հաճույք պատճառել հավաքվածներին։ Եվ Նորեկ Գասպարյանի արցունքի երկրորդ կաթիլը, որ պատրաստվում էր կիսականդ պատը շաղ տալ փոշու մեջ փլված մեծ թուրքի գլխին, մնաց ամենափրկչի գմբեթի խոտերի ու ծաղիկների մեջ։ Քերի վարդանը ժպտաց, առույգորեն ցցելով բութ մատը։ Պատը փուլ եկա, բայց վնասված կստացավ միայն տրակտորիստներից մեկը, նա, որ փորձում էր առաջինը մտնել Կիկլոպի աչքը։ Տրակտորը խրխրաց ու հանգավ, մեծ կոմունիստը ծլկեց, քանդել ու անհապաղ զեկուցել։ Նրա վերջին բարերը թափվեցին ամբոխի գլխին, ամբոխը տեսավ քերի վարդանի գլուխն ու ծլնգաց, «Էրմենի, էրմենի»։ Ինչքան քարերն ընկնում էին, այնքան ամբողջանում էր վարդանը, ուզում եմ ասել, արդեն երևում էին ուսերը, ձերքերը, հողի հատակին դեմ առած ծնկները, կողքին էլ հայ միլիցիոները, նույնպես ծնկաչոք, շենքից ոչինչ չմնաց։ Քարերի հսկայական կույտեր էին, ջարդուփշուր եղած սուրբ սեղան, խաչի թևեր, տարերի բեկորներ, Ղազանչեցոցի գմբեթի տակ նստոտած մանուկներ, միջև շուկա շարված տների ջերմակազ տանիքներ և ավերակների մեջ երկու ծնկաչոք հայ, անվնաս, առանց վերքերի, մաքուր, հայր մեր, որ երկինս ես։